nione yote yote. Changama ila ni kama rote. Changa nipe mazi na goba goba yola lai. Kanga maviasi kwa kutokota kipe ai. Ikatia karoti uisage mirojo roji. Kojo rozi shamwaga noti nikirudi kute sotoji. Unyunyuzie na sosi unavotenga ungeza miko. Kogo kogo itumie uweza vyo hii. Ya matumizi ya nani tu chukua yote yako. Nakupa chukua yote yako. Nakupa chukua yote yako. Pesa chukua yote yako. Ya matumizi ya nani tu. Anyanyinya anyanya. Kipapatilo, kipapatilo, ya kuku wa kienyeji, nasembe kilo. Nimemisi nyama kipapatilo, kipapatilo, nakapupuka kienyeji, kwenye mboga chumi iwe kido, kido, naogopa sofura, mese mwagia kido, kido, mapresha, ikatie karoti, usage merojo rojo. Maganoti, nikirudi kuteso chojo. Unyunyuzie na sosi, unamotenga ungeza miko. Kogo kogo, itumie uweza vyo hii. Ya matumizi ya nani tu chukua, yote yako. Nakupa chukua, yote yako.